ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों श्लोक का अनुवाद एक साथ। इसके अतिरिक्त शुतदेव उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य, भगवान के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्माओं है और वे भगवान के ही कार्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्तात्मा है जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्मा उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्मा होते हुए भी सबों को भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये लेख नहीं है। अंग्रेजी तात्पर्य में लेख है कि भगवान के संगीगण भगवान के साथ आते रहते हैं, लेकिन वे भूल कहते हैं कि वे भगवान के साथ थे पहले, लेकिन कि भगवान को भूल कहते हैं तो ये लेख नहीं है अंग्रेजी में। वे मुक्त जीव है क्योंकि वे कभी भी भगवान को नहीं भूलते। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होते हैं। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानते, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या वैकुंठ में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्तात्मा की या पराश्रिता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्मा अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक भूज जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहते हैं। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। सारे वैदिक साहित्य का यही मत है। That is the verdict of all Vedic literature. Yahi sab Vedic sahitya ka siddhanti hai. Natatame priyatama atma yone na shankaraha. Nacha sankarshano na shrir naiva atma chayatha bhavan. To Uddhav ka naam सुन के भगवान श्री कृष्ण का यही वचन मन में आते है कि उद्धव भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। कितना प्रिय है? भगवान स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव, आप मेरे इतने सब प्रिय है कि नचता में प्रियतमा आत्मयोनि मेरे पुत्र ब्रह्मा जो मेरे योनि से स्वयंभू है, अर्थात तो भगवान का पुत्र ब्रह्मा तो लक्ष्मी की योनि से उद्भूत नहीं थे, तो भगवान की योनि से सीधे उनका जन्म था। तो आत्मा योनि संकर्षण शी शंकर, शंकर का मतलब जो शम मंगल कराने वाले हैं, वे भी भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। और संकर्षण भगवान के बड़े भाई दाऊजी बलराम, और श्री जो श्री का अर्थ लक्ष्मी देवी जो सदैव भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है, तो सब भगवान के बहुत ही प्रिय है। और भगवान भी भगवान का प्रिय है, वो सब मुक्त आत्मा हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और भगवान कृष्ण भी भगवान की आपन प्रिय है, तो सब भगवान की प्रिय है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे अत्यंत प्रिय है, ये सबों से आप विशेष प्रिय है मेरे। तो ये वचन मन में आते हैं, उद्धव श्रुतदेव नंद सुनंद और ऐसे द्वारका में, और बहुत भगवान के बहुत लीला स्थल पर श्रुतदेव मिथिला वासी है, तो सब भगवान के अत्यंत प्रिय है। और युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण के प्रिय भक्त, सब पांच पांडव भी कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। तो इस श्लोक में ये सभी भक्तों के नाम की तालिका है और उनके गुण क्या है, मुक्त आत्मा है। तो कैसे मुक्त आत्मा है, उनका क्या अर्हत है मुक्त आत्मा होने के लिए। जैसे कि आजकल आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो किसी से मुलाकात अगर हो तो आप कौन है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आया हो, कौन से कंपनी में काम करते हो, क्या क्वालिफिकेशन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। क्या क्वालिफिकेशन, MSc, BSc, ये सब। तो भगवान का शुद्ध भक्त होना, मुक्तात्मा होना, तो क्या अर्हत है। तो शुद्ध भक्तों तो कभी भी भगवान को नहीं बोलते। तो पूर्व जन्म में क्या हुआ तो वो भूल कर सकते, भगवान कभी भी नहीं बोलते। तो क्या हुआ उनका पूर्व जन्म में, बहुनी में भी अथी थानी जन्मानी था पचार्जना थानी अहम वेद सर्वानी न तुम वे थ परम था। भगवान और नित्य संगी नित्य पार्षद गण में भी तो यही अंतर है कि वे भगवान जैसे मुक्त है, भगवान जैसे सच्चिदानंदमय अवस्था पर स्थित है, भगवान जैसे प्रेम सुख सदैव अनुभव करते हैं। तो फिर भी यही अंतर है कि भगवान सच्चिदानंदमय है, जीव भी सच्चिदानंदमय है, परंतु भगवान सदैव विभु है और जीव अणु है, भगवान प्रभु है और जीव दास है। और इसलिए भगवान बहुत जन्म ग्रहण करके भी तो एक भी जन्म नहीं बोलते और जीवों मुक्त होने के पर भगवान के साथ आने वाले होने के पर भूल करते हैं कि मैं पहले भी भगवान के साथ था। तो ये तानि अहं वेद सर्वानि न त्वं वेद परन्तपः, ये वचन भगवद गीता में आते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि इस दिव्य ज्ञान जो आज मैं तुमको परिवेशन करता हूं तो ये कोई नया वस्तु नहीं है, ये ज्ञान तो मेरे मन से कल्पित हुए नहीं था, ये ज्ञान नित्य मुक्त ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो त्री काल में अविकार्य है, इसलिए जो मैंने क्रो वर्षों के पहले विवस्वान को बोला तो वो एक ही ज्ञान आज तुमको कहूंगा, वो एक ही ज्ञान है। ज्ञान वो ज्ञान जो है उसका परिवर्तन नहीं होते। मैं बोला बहुत बहुत वर्षों के पहले, तो आज ये बात सुनने से अर्जुन की शंका हुई कि कैसे संभव है। तो मेरा जन्म 100 125 साल ऐसे पहले था, और तुम मेरा समवायस है, हमारे उम्र तो एक ही है, तो कैसे तुम इतने सारे साल के पहले क्रॉ सालों के पहले विवस्वान को बोले, कैसे संभव है? तो अर्जुन का यही संदेह था, और उत्तर में अर्जुन का प्रश्न का उत्तर में भगवान कृष्ण यही बोले कि मेरे बहुत बहुत जन्म था, मैं सबों को स्मरण करता हूं और तुम सबों को भूल करते हो, तुम और मेरे में यही अंतर है। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि अजो भी संवेदना, वास्तव में मेरा कोई जन्म नहीं होते, और तुम भी जीव भी अज है, अर्थात जीव का जन्म कभी भी नहीं होते, अजो नित्य मुक्त। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण इसके पहले अर्जुन को बोले कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वत यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीव का जन्म नहीं होते, कोई दूसरे को हत्या नहीं कर सकते, हम ऐसे बोलते व्यवहारिक भाषाओं में हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति हत्याकारी है और उसका हाथ के द्वारा दूसरा व्यक्ति की हत्या थी, परंतु आध्यात्मिक विचार से किसी का हत्या करना नहीं होते हैं, वो संभव भी नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा अविकारी अचैर्योयम अदाह्योयम, तो किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी शास्त्र के द्वारा, किसी भी उपाय से जीव की हत्या कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे जीव और भगवान दोनों अजय है, और भगवान का यही गुण है कि वे अजय होने के पर जीव का उद्धार संपादन करने के लिए भगवान बहुत अवतार लेते हैं, और उनके साथ उनके नित्य संगीगण अर्जुन उद्धव जैसे साथ में आते हैं, परंतु भगवान के संगीगण भूल करते हैं कि इसके पहले भी मैं भगवान के साथ था, तो इसलिए कि चूंकि भगवान के संगीगण भूल करते हैं कि मैं भगवान के साथ था, तो इसलिए उनकी महत्व का कुछ भी कमी कुछ भी ह्रास नहीं होते हैं, वे भगवान के समान पूज्य है, अथवा भगवान का वचन में भगवान का विचार में वे भगवान से और भी पूज्य है। पूजा विधि में जो उद्धव गीत में भगवान कृष्ण जब उद्धव को दिव्य उपदेश प्रदान किए, तो अर्जुन को भगवत गीता बताए भगवान कृष्ण, और उद्धव को और विस्तार रूप में एक ही दिव्य उपदेश प्रदान किए, वो उद्धव गीत बनते, ये भगवत का एकादश स्कंध में मिलते हैं उद्धव गीत, तो उसमें भगवान कृष्णा उद्धव को अर्चन विधि का वर्णन किया। तो कैसे पूजा अर्चन करना है, कैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, उसमें बहुत विधि निषेध है। तो उसमें वो सब विधियां में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि आते हैं। श्री कृष्ण उद्धव को बोले कि मद भक्ता पूजा व्यधिका, तो मैं पूजा विधि कहता हूं, तो उसमें एक विधि है कि मेरी पूजा अर्थात कृष्ण की पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा करना। तो कि उद्धव नंद सुनंद आदि भक्तगण भगवान जैसे ज्ञानमय नहीं है, मतलब सब कुछ नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से पूर्णतया त्रिकालदर्शी है, वे सब कुछ जानते हैं। उस श्लोक क्या है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, वे सब कुछ जानते हूं त्रिकाल में, वेदाहम समतीतानी, जो अतीत हुआ जो हो गया है मैं जानता हूं सब कुछ, वर्तमानानी चार्जुना भविष्यानी च भूतानि, सब कुछ जानता हूं। भगवान अंतर्यामी है, अंदर से सब कुछ देखते हैं, तो अणु के अंदर में भी भगवान है और बाहर से भी सब कुछ देखते हैं। तो क्षीरदाक्ष विष्णु के रूप में परमात्मा के रूप में अंदर से सब कुछ देखते हैं और बाहर से महाविष्णु के रूप में सब कुछ देखते हैं। तो सभी परिप्रेक्ष्य से भगवान देखते हैं और भगवान की स्मृति शक्ति पूर्ण है, इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, सभी अवस्था में सर्वत्र सदैव सर्वथा सभी रूप से भगवान सब कुछ जानते हैं। जीवों की इसी शक्ति नहीं है, जीवों क्या जानते हैं, जानते हैं कि मैं दास हूं, कृष्ण मेरे प्रभु है, यही जानते हैं। तो पूर्ण ज्ञान नहीं है जीवों, फिर भी वे भगवान से और भी पूज्य है। कैसे, क्योंकि वो कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान कृष्ण की इच्छा है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से और अधिक रूप से करना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि भक्तों भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों मेरे से प्रिय है। तो ब्रह्मा शंकर भाई बलराम लक्ष्मी देवी सभी भक्त है, सब भगवान की प्रिय है, फिर भी भगवान स्वयं कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ये सब महान महान प्रसिद्ध भक्तों से और भी प्रिय है। तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा और शिव साधारण देवों से अधिक है, सृष्टिकर्ता प्रलयकर्ता रजगुण के अधिकारी ब्रह्मा और तमगुण के अधिकारी शंकर, तो महान महान व्यक्तियों है इस भौतिक जगत का संचालन में, और बलराम संकर्षण उनका भी महाकार्य है इस जगत का पालन करने में। वे गर्भदक्षय विष्णु के रूप में आधार शक्ति में अवलंबन भरांग स्वमूर्ति वो पूरे जगत का आधार होते, उनकी आधार शक्ति अर्थात उनकी शक्ति से इस पूरे जगत का पालन होते, स्थिति होती, स्थित होते हैं बलराम की शक्ति से। और वे भगवान कृष्णा के ज्येष्ठ भ्राता है, तो वे भी महान व्यक्ति है और स्वयं भगवान भी, और भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, और लक्ष्मी देवी के गुण तो त्रिलोक में विदित है। भक्तगण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, और अभक्त सत्यनारायण जो लक्ष्मी के साथ नहीं है, सत्यनारायण की पूजा करते हैं भौतिक वरों को प्राप्त करने के लिए, वो वास्तव भक्ति नहीं है। वास्तव भक्तों लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की पूजा करते हैं। तो ये सब महान महान भक्त है, फिर भी उद्धव जो भौतिक विचार में एक मंत्री है, तो बड़ा पद है उद्धव का, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। इतिहास में कितना राजा आया है गया है, और राजा का पद से राज मंत्री का पद निम्न है, तो इतिहास में कितने सारे राजा, वो आज सुबह वो भूमि गीत, वो भूमि कैसे हास्ती है वो फर्क, तो भूमि हास्ती है कि सब ये सब मूर्ख राजगण संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते हैं मेरे लिए, मेरे ऊपर, कि मैं अभी भूमिपाल हूं, मैं राजा हूं, यही भूमि मेरी है, तो ऐसे कहते हैं फिर मार जाते हैं, और उसका शव भूमि के साथ लीन हो जाते हैं, तो कब्रस्तान जाते हैं, अथवा वो शव का जलाने से भाष्म मिट्टी के साथ लीन हो जाते। और ये बड़े बड़े राजा जो थे माया मोहित से सोचते थे कि यही भूमि मेरी है, तो सब मूर्ख है। तो ऐसे ही बहुत राजा है, और भौतिक इतिहास का परिप्रेक्ष्य से द्वारकाधीश कृष्णा एक राजा थे, और उद्धव वो राजा का मंत्री थे। मंत्री का मतलब जो मंत्रणा देते हैं, जो मंत्रणा देने वाले उद्धव, परंतु साधारण मंत्री उद्धव नहीं थे। तो आज इस देश का प्रधानमंत्री है, क्या नाम है, अभी सिख तो सिंह हो, मैं सिंह मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह अभी तो याद आया। कुत्ते की कृपा से कल रात को नींद बहुत बिगड़ हो गया मुझे, तो अभी तो स्मृति शक्ति इतना तेजी नहीं है मुझे, यही चल है। एक्चुअली मैं मूर्ख हूं इसलिए। तो मनमोहन सिंह के पहले प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, और उनके पहले कौन थे? चंद्रशेखर। कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी के पहले चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अर्थमंत्री। क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्थमंत्री कौन थे? किसी का याद है? नहीं। जगजीवन राम। जगजीवन राम तो मिति के साथ लीन हो गया ने? अभी तक है क्या? लगते है राम नाम सत्य है, उसी तरफ चलेगा। तो एक कितना है, 300 व्यक्ति उपस्थित है जिनमें एक का याद है वो मंत्री का नाम क्या था। तो सब मंत्री और राजा भी सब भूल जाते हैं, लेकिन उद्धव का नाम अभी तक उद्धव की प्रशंसा हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे साधारण मंत्री नहीं थे, वे भगवान कृष्ण के मंत्री थे और है अभी तक है, जो इस पृथ्वी इस ब्रह्मांड का इतिहास है, आज का समाचार है अन्य ब्रह्मांड में, क्योंकि कृष्ण लीला सदैव चलते रहते हैं। भगवान कृष्ण जब सूर्य जैसे अस्त हो गया है, जब इस जगत से चला गया, तो अन्य ब्रह्मांड में उनकी दिव्य लीला प्रकट करने का आरंभ किया है, और साथ में अर्जुन भी आए थे, ब्रजवासियों आए थे, उद्धव भी आए थे। तो ये केवल इतिहास नहीं है, ये दिव्य लीला है जो सदैव चलते रहते हैं। और उद्धव का गुण केवल कि वे एक मंत्री नहीं थे, वो उद्धव का गुण नहीं है। उद्धव का गुण है कि वे भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त थे, है और होंगे। परंतु वो उद्धव मुख्य भक्त है, वो कृष्ण का मुख्य मंत्री होने से और बहुत बड़ा गुण है। उद्धव की ख्याति है कि वे श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्त है। न चथा मे प्रयातम नैवात न छ्यथा भवान। और उनकी ख्याति थी, प्रसिद्धि थी कि वे कृष्ण की भक्ति में उन्मत्त पागल जैसे थे। तो कभी कभी उद्धव द्वार, जब भगवान कृष्ण द्वारका में अनुपस्थित थे, तो उद्धव पागल जैसे द्वारका के बाहर पहाड़ के ऊपर जाके बादलों का दर्शन करके कृष्ण का स्मरण की कि ये बादल तो कृष्ण श्याम कृष्ण की अंग खंडी जैसे है। तो लगभग पागल थे, और ये पागलपन उद्धव का गुण था, और वो गुण द्वारका में प्रशंसित था कि उद्धव इतना पागल है भक्ति में कि बादलों को देख के कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो ये उद्धव का महान गुण था, और भगवान कृष्ण के असंख्य अनंत कोटि वैष्णव वृंदों में असंख्य भक्तों में कि उद्धव श्रेष्ठ है तो वो भी प्रसिद्ध है वृंदावन का बाहर। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को स्मरण करके द्वारका में तो राज सुख में भी असुखी रहते हैं। ब्रज धाम ब्रज लीला ब्रजवासियों का स्मरण में भगवान कृष्ण बहुत दुख अनुभव करते हैं कि वास्तव में मैं द्वारकाधीश नहीं हूं, मैं चतुर्भुज नहीं हूं, मैं रुक्मिणी रामन नहीं हूं, मैं वंशी वाली हूं, मैं ब्रज का प्राण हूं, मैं द्विभुज वेणुधारी हूं। तो यही बात स्मरण करके भगवान कृष्ण अंदर में हृदय में बहुत दुख अनुभव करते हैं और ब्रजवासियों की उत्तमा भक्ति स्मरण करके सदैव चाहते हैं ब्रजधाम लौटे जाना कि उद्धव श्रेष्ठ भक्त। यही बात प्रसिद्ध है द्वारका में, परंतु कि ब्रजवासियों ब्रज के गायंग भी गोप गोपियां की बात वो और भी उत्तम है, परंतु व्रज की गायंग भी उनकी भक्ति उनकी आसक्ति वंशीधारी कृष्ण के लिए द्वारका वासियों के उत्तम भक्तों से और भी बहुत घनी है। व्रज भक्ति द्वारका भक्ति से बहुत ही घनी है और भी बहुत अधिक है। तो यही शिक्षा उद्धव को देने के लिए भगवान कृष्ण एक बार उद्धव को भेजे, तुम जाओ व्रज धाम और व्रजवासियों को बताए मेरी मैसेज मेरी वाणी लेके व्रजवासियों को बताओ कैसे मैं द्वारका में रहता हूं तुम लोग का स्मरण करके और अवश्य ही मैं स्वल्प समय में वहां लौटे जाऊंगा। तो यही वाणी यही वचन ब्रजवासियों को देने के लिए भगवान कृष्ण का मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे वचन लेके जाना कौन योग्य है। योग्य है उद्धव भगवान कृष्ण के घनिष्ठ बंधु और मंत्री। तो उद्धव का योग्यता था ये चिट्ठी ब्रजवासियों के साथ लेके जाना और ब्रजवासियों को बताना, परंतु उद्धव को भेजने के द्वारा भगवान कृष्ण का एक और उद्देश्य था जो वहां जाने के पश्चात उद्धव को साक्षात्कार किया कि भगवान कृष्ण मुझको ब्रजवासियों के पास भेज दिया ब्रजवासियों को आश्वासन देने के लिए। और भगवान कृष्ण का एक और उद्देश्य था मुझको यही शिक्षा देना ब्रजवासियों का आदर्श के द्वारा। भगवान कृष्ण मुझको यही शिक्षा देने चाहते हैं कि उद्धव में उद्धव द्वारका भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हूं तो फिर भी मेरी भक्ति ब्रजवासियों की भक्ति की तुलना में कोई तुलना नहीं है। ब्रजवासियों की भक्ति द्वारकावासियों की भक्ति की कल्पना से अतीत है। यही शिक्षा प्राप्त करने के लिए और ब्रज के बाहर इस प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुझको ब्रज धाम भेज दिया। तो ब्रजवासियों का महत्व कितना है, भगवान कृष्ण स्वयं जो भगवान कृष्ण में पूर्ण योग्यता है, ये भगवान की भगवता है। तो भगवान कैसे भगवान है, तो भगवान है कि क्योंकि वे ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इतिंगेना, तो सब शक्तियां है कृष्ण की, सब अर्हता है कृष्ण की, सब दिव्य गुणों कृष्ण के है। कृष्ण पूर्णतः योग्य है, तो सभी कार्य में सभी चेष्टाओं में भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण योग्यता है, पूर्ण ऐश्वर्यवान है, समग्र से पूर्ण वीर्यवान है, वीर्य से यशवान है, पूर्ण सौंदर्य है कृष्ण का, पूर्ण ज्ञानवान है और पूर्ण विरक्त भी है। तो ये कृष्ण की गुण है, उनकी पूर्ण योग्यता है। तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण की योग्यता नहीं है किसमें, ब्रजवासियों की भक्ति का आदर्श वर्णन करने में। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे जो अजित अजाय अजेय है, जीत हुए ब्रजवासियों की भक्ति से। तो यही प्रमाण है कि भगवान से श्रेष्ठ एक वस्तु है। क्या है, भगवान से श्रेष्ठ कुछ और कोई नहीं हो सकते। अगर कुछ और कोई भगवान से अधिक है तो भगवान भगवान नहीं है। तो भगवान से श्रेष्ठ है उनकी भक्ति, और इसलिए उनके भक्तों भगवान से श्रेष्ठ है। और यही और एक गुण है जिससे भगवान ही भगवान है, कि भगवान इतना गुणवान है कि उनके भक्तों को अधिक महत्व देते हैं, और उनके भक्तों से, उनके भक्तों का प्रेम से वे जो किसी भी शास्त्र से, किसी भी तर्क से, किसी भी विचार से अजय है, जीत होते हैं। तो उद्धव महान भक्त है, उनका नाम श्रवण करने से हम भी पवन होते हैं। परंतु उद्धव स्वयं साक्षात्कार किए कि व्रज भक्तों गोपगण गोपियां और घास भी, व्रज का घास भी द्वारका के श्रेष्ठ भक्तों से अधिक है, क्योंकि उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती है। तो इस भक्ति प्रचार करने के लिए, इस भक्ति जिनका गुण समझने में भगवान कृष्ण की क्षमता नहीं है, इस भक्ति का प्रचार करने के लिए पहले स्वयं अनुभव करने के लिए और सबको परिवेशन करने के लिए भगवान कृष्ण आपन को असमर्थ विचार करके वो शाम रूप वर्जन किया, वो त्याग किया और गौ रूप ग्रहण किया है। राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वो कृष्ण भगवान जो असमर्थ है अपनी मधुरी आस्वादन करने में, तो राधा भाव और खंती ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। वो राधा की भक्ति किस प्रकार है उसको अनुभव करने के लिए और सबको घोषणा करने के लिए कि द्वारका की भक्ति से अधिका है व्रज भक्ति, तो यही भक्ति प्रचार करने के लिए कृष्ण स्वयं आए हैं। कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्णम संगोपांगाष्ट पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्रय यजन्ति ही सुमेध सहा। कलि युग में कौन सुमेधस है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट है, विकृत है। बुद्धि क्या है कलि युग में, बुद्धि कहाँ है? अगर कोई एक मशीन को कंप्यूटर काम में दक्ष है वो बोलते बुद्धि बहुत बुद्धिमान है। मूर्ख में अगर कोई व्यक्ति फट्टू है लोग बोलते वो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि का मतलब मूर्ख, जो सबसे बड़ा मूर्ख है लोग बोलते वो बड़ा बुद्धिमान है। यही कलि युग का लक्षण है। तो जो वास्तव बुद्धिमान है तो PhD, MSc यही सब नहीं होने के पर यदि श्री कृष्ण संकीर्तन शामिल होते हैं तो वो ही श्रेष्ठ बुद्धिमान है और वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हो सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मूर्ख जनों को वास्तव बुद्धि भक्ति बुद्धि देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार किए हैं। इस महामंत्र भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। विशेषकर ये दो प्रदान देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम पुराणम अमलम। इस श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है और जो इस कलि युग में सुमेधस है इस श्रीमद् भागवत का मक्खन मंथन करके रस श्रीमद् भागवत का रस निष्कास करते हैं और वो भागवत रस का उत्तम स्वाद है इस व्रज भक्ति रस जो चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई भी बहुत से अवतार आए थे, राम नृसिंह वराह कर्म भगवान कृष्ण स्वयं, परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले कोई अन्य अवतार श्रेष्ठतमा भक्ति व्रज भक्ति परिवेशन नहीं किए। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। अनार्पित चिरिं चिरात करुण अवतीर्णो खलो समापियत मुन तज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय खंडरे स्फुरतु वा सचिनंदना। वो सचिनंदन जो अनार्पित वस्तु उनतज्वल रस भक्ति सबको कलि युग में प्रदान किए, रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है कि वो सचिनंदन गौर हरि सबके हृदय में हृदय के अंदर में स्फुरित होंगे। यही रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है। रूप गोस्वामी भी भगवान कृष्ण का स्वपार्षद है, अंतरंग पार्षद। वे भी ब्रज भक्त है और वे भी भगवान कृष्ण के साथ आए थे ब्रज लीला में और फिर वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। और हमको भक्ति रस फैलाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ दिया है। तो रूप गोस्वामी आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, उनके सब साथी भी आए थे, द्वारकावासियों ब्रजवासियों। तो आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद आए हैं और हमको भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के रूप में दिया है और वास्तव प्रकट अनुभूति भी दिया है। तो कैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जा सकते हैं? हमको हरि कृष्ण महामंत्र, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हमको दिया है, जिससे हम भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये कृष्ण लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, नवद्वीप लीला, पुणे लीला, ये भी कृष्ण लीला है। तो कैसे संकीर्तन लीला आज तक चल रही है पुणे में भी, इस कौन सा शब्द योग्य है इस पुणे के लिए, जिसमें अधिक लोग भगवान कृष्ण को भूल करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस अंधकार में भी चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो रहा है, यही चैतन्य महाप्रभु की लीला है। कौनो कौनो भाग्य श्लोक क्या है खड़े, कौनो कौनो भाग्यवान देखे बारे पर अद्यापि हो जय लीला खड़े गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान ही देखी बारे पाए। तो आज तक गौर राय जो लीला किया है, जो भाग्यवान है आज तक देखते रहते हैं। तो ये संकीर्तन लीला जो आज तक हो रही है पुणे में, बॉम्बे में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ये सब कृष्ण लीला है, चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला है। श्रीमद् भागवत की कथा चर्चा करने से, विचार करने से, यच्छिन्वन् सुपठन् विचारण परो, पाठ करने से, विचार करने से, तो हम भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा हम मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो ये कृपा आज तक हम नवद्वीप वृंदावन धाम में साक्षात रूप में निवास नहीं करके भी हम सदैव कृष्ण लीला में शामिल हो सकते हैं, इस संकीर्तन आंदोलन में शामिल होने से। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि आज जो पतित जीवों है, जो कृष्ण से बहुत दूर है, तो कृष्ण के नजदीकी में रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है और यदि हम सदैव कृष्ण, उद्धव, नंद, सुनंद, शुतदेव, युधिष्ठिर आदि भक्तों की चर्चा करेंगे तो इस प्रकार हम सदैव कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे और साथ ही साथ हरि कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। हम इस कलयुग में, कलयुग का स्वभाव और प्रभाव से अवश्य ही बहुत बहुत बहुत प्रकार की दिक्कत, तकलीफ, उपद्रव इत्यादि मिलेंगे। फिर भी यदि हमारी पूरी श्रद्धा है हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तजनों और श्रीमद् भागवत में, तो इस काली के सभी कलमशों से हम मुक्त होंगे और हम इसी श्रद्धावती भक्ति करने से हम भी योग्यता मिलेंगे, जिससे हम उद्धव नंद सुनंद इत्यादि भक्तों के साथ सदैव भगवान कृष्ण के साथ सभी लीलाओं में रह सकते हैं। जय उद्धव महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण। तो अभी अगर किसी के प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। पूछिए कैसे, लिखने से या माइक से? हरे कृष्ण। और कुछ पूछने का कोई जरूरत नहीं है, आप हरे कृष्ण बोले तो जो भी प्रश्न हो यही उत्तर है, बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही उत्तर है। क्या प्रश्न था? Our country India is being governed by demons. Being governed by demons, yes. How did Lord Krishna help us to get rid from these demonic people? How did Krishna get out from these demoniac people? How will Krishna help us to get out from these demoniac people? Yeah, that's the answer. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagwan Sri Krishna se bhakti se rajoguni aur tamoguni aadmi satvagun banta hai. इस कारण से वो वापिस रजोगुण और तमोगुण बनता है। क्या प्रश्न है, मैं समझ लेगा। भक्ति करने से क्या सत्वगुण रजोगुणी आदमी रजोगुणी रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी बनता है, इस कारण वो वापिस रजोगुण और तमोगुणी बनता है। जायतो विषयान् पुंसः, वो यही प्रश्न का उत्तर हरे कृष्ण नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर है हरे कृष्ण को अपराध करना है। ध्यायतो विषयं पुंसा संगस्थेषु उपजायते संगात संजायते काम इत्यादि, यही उत्तर है। कैसे जीव का पतन होते हैं? जरा को आसक्ति, इसलिए हरे कृष्ण। यदि हम हरे कृष्ण कहते हैं अपराध नहीं करके, तो हम पतन का भय से सुरक्षित होंगे। जैसे इस श्लोक में कि द्वारका वासियों सदैव बलराम और कृष्ण के भुजाओं से सुरक्षित थे, तो इस प्रकार यदि हम सदैव भगवान कृष्ण की संगति में रहेंगे, सदैव हरे कृष्ण कहने से, तो हम सदैव उनके भुजाओं से सुरक्षित होंगे। H.K. Pam Ho. Maharaj, yadi? Yadi kya? Va? Satyanarayan? Or Bhakt Lakshmi Narayan ki archana karte hain, to purv acharya gan keval Krishna ki aradhana kyon karte the? Usme radha tatva kyon nahita? Analpita chiring chirat karunya vatirno kalo. Purva charyon ki purna bhakti ti. Ye sabhi baat vivad janak hai. Purna bhakti kintu एक विशेष स्थल पर जो पूर्ण है, वैकुंठवासियों की भक्ति पूर्ण है, तत्व विचार में पूर्ण है, रास विचार में अपूर्ण है. श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि श्रीमद् भागवत तो केवल तत्व ग्रंथ नहीं है, रस ग्रंथ भी है. और श्रीमद् भागवत का सार अर्थ केवल तत्ववाद से समझना संभव नहीं है. तो तत्ववादी आचार्य जो थे तो तत्व ज्ञान से निष्कर्ष किया कि भगवान है श्री कृष्ण. परंतु श्रीमद् भागवत का रहस्य जो प्रकट नहीं है श्रीमद् भागवत, परंतु हर श्लोक, हर पद, हर अक्षर में रसज्ञ भक्तों का साक्षात्कार में वो रहस्य, वो सारांश जो है वो रस विचार से प्रकट होते हैं. इसलिए श्रीमद् भागवत सारार्थम आस्वादो रसिकाई सह. मोहोरहो रसिका भूरि पिबत भागवत रसमालयम. मोहोरहो रसिका भूरि भावका छिन्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे. कि भगवान हे कृष्णा इस तथ्य को स्थापन करने के लिए तत्व विचार होना चाहिए कि भगवान परम व्यक्ति है, कि परम वस्तु व्यक्तिवान है, तत्व विचार से स्थापित होते हैं. परंतु और भी यही विचार और भी चर्चित होना चाहिए कि वे व्यक्ति है तो उनका व्यक्तिगत कार्य क्या है, क्या करते हैं, उनकी व्यक्तित्व क्या है. तो भगवान कृष्णा का व्यक्तिगत कार्यकलापों क्या है, जो केवल विश्व पालन नहीं है, वो भगवान विष्णु का सभी कार्यों में सबसे निम्न है और सबसे उत्तम है, उत्तम उत्तम कार्य है लीला विलास, जिसमें गुप्त है, क्योंकि सब योग्य नहीं है उसमें प्रवेश करने के लिए। सबसे रहस्यमयी है, गुप्त है व्रजलीला, और वो व्रजलीला प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। H.K. Maharaj, Lord can expand himself in no dot of forms, then why he left Gokul, even though he can remain present in all places? Vrindavanam parityaja napadam ekam gacchati. Bhagavan Krishna kabhi bhi वृंदावन के बाहर नहीं जाते। कौन बोलते भगवान कृष्ण ब्रज के बाहर गए हैं? व्यासदेव, व्यासदेव बोलते अहम वेदमी सुखो वेथी व्यास वेथी ना वेथी वा, ये सब बहुत ही ऊंची बात है। मुझे ये सभी बातों में प्रवेश अधिकारी नहीं हूं। सत्यनारायण क्या है? सत्यनारायण महाराज की पूजा का हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं? सत्यनारायण का प्रसाद वो ही दिव्य है, लेकिन लोग जो सत्यनारायण की पूजा करते हैं शास्त्र विधि के अनुसार, तो सब सकाम कामी है। और ऐसे लोग जो भगवान को कुछ भी वस्तु अर्पण करने हैं, तो वो भक्ति के साथ नहीं है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तो यम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। तो यदि किसी भी वस्तु भगवान को अर्पित होते हैं भक्ति के बिना, तो भगवान बाध्य नहीं है उसको ग्रहण करना। तो भगवान भोग को प्रसाद बनाने का मशीन नहीं है। हरी अप एंड ऑफर इट, जल्दी से ऑफर करो, हम भूखी है। प्रसाद बन गया, जाए। तो सात्य प्रसाद का ग्रहण अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन जिनकी भक्ति मिथ्या है, सत्य नहीं है, तो सत्यनारायण बोलते हैं लेकिन सत्यम सत्यम अहो सत्यम ईश्वर अहम अहम भोगी मानते हैं। और ये एक मशीन से जिससे हम कुछ सुविधा मिल सकते हैं, हमारी ईश्वर हम अहम भोगी की योजना की वृद्धि करने के लिए। तो ऐसे लोग जिनकी वास्तव भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति नहीं है नारायण में, तो क्यों नारायण भगवान उनके प्रेमहीन अर्पण ग्रहण करेंगे? ये बात का विचार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।